أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. مخنا مختلف احكامات او مسائل د عفت او د پاک دامنه متعلق هغه بیان شو. نو دغه ورپسې حکم داغې سره تعلق هغه ساتي چې هغه مسله د نکاح ده. عفاف پاک دامنی با علا رازی چه کل دنکاح نظام اغا موجود دی زکا انسان کے اللہ جل جلالو یو طاقت ایخ دے نچه کل اللہ دے دا بدکارین منکڑے نو داگی دا پارا اللہ جل جلال ہو انسانانو تا جائز حدودو کے دن دنکاح حکم اغا کردے. نو اللہ فرمائی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنْكِحُ اَوْتَانْسُ نِكَاحُ کے الْأَيَامَ دا آغا خلقو ایاما چی دا اغی خزینشتا. ایاما جمع دو ایم دا او ایم ایم او ایم آغا نارینا یا زنانا تولی گی که نارینای نو خزینی یای دا سر وادن دکڑے نو ایم و تولی گی یا واده کړه د خو خزه عمل شوې دا یې وته طلاق ورکړل ندی تا ایاما ورګي او یا زنانه ده نو د سره واده شوې نه ده یا واده شوې دا خو خاون وته طلاق ورکړل یا واده شوې دا خاونې وفات شوې ده نو داسې قسمه زنانه تم ایم ویلګي. نو خلاصه دا شو ایم هر هغه نارینه او زنانه ته ویلګي چې د هغه جوړه برابر نه وي. نو الله فرمایي وانکحوا الایاما تاسو نکاح وکړئ الایاما د هغه چې جوړې نه منکم د تاسو نه. نو ګور یو مسله دې کې یاد اوساته. دا مسله چې الله پرمهر ان کې هوتا د نکاح کې نو نکاح چې کای دا به ولی او سر پرس کای ایامه زید مطلب ناوا د کړه دې نبلاغ لپګار دې چې واده ولو او یا جنیدہ نبلار لپکار دی جداغی دنی کا انتظام ہو کی نو ان کی ہو مطلب تازو ددی نکاو گی او دیکی دمور اپلار شرافتم دے عزتم دے و دیکی دزویو دلورم عزت تے دا نکا دے و عزت شیده چدا مور اپلارو کی خودت دا مسئلہ یو اختلافی مسئلہ دا یو جنه هغه په خپل باندې نکاح وکړه یا الک وکړه کیږي او کنګي دا الک بارکه هم مسله ځنه ټول وای کیږي هو د جنه بارکه مسله اختلافی ده امام شافعی رحمت الله علیه وای نکیږي ځکه حدیث کې راځي یوما امراتن نکاح بغیر اذن ولیها فنکاؤها باطل باطل باطل درے پیرے راغلے چی بغیر دا ولی نے اخپل نکاؤ کلا نکاہ باطل دا باطل دا باطل دا خوزمانگا امام صاحب دا غی اخپل دلائل دی اغی وائی پکار ند پلار دی ہوگی اوکی او زنان دا کورا ہوا تا اخپل اختیار استعمال کو بالغ دا او نکاہ دی پا اخپلا اوپا یا کورٹ کی اوشوا ندغه نکاح چې د گواهانو د مهر سره شوی وي ندغه نکاح منعقد ده دا منعقد ده البته دا ښه کار نه دی یعنی دا ښه خبره نه ده او دا سه کول نو په کار خو چې وکړه نو هغه وشو نو دا مسله اختلافی ده خدا احناف په نسبت دی نکاح اغا کی گی او داغی دا پارا بیا خپل دلائل دی داغی گنجائش در تنشتا مسئلہ تفصیلی دا اللہ فرمائی وان کی ہو تازو نکاحو که الایام دا اغا خلکو چی دا اغی جوڑی برابر ندا من کم دستاسونا وصالحین من عبادکم و امائکم او تازو نکاحو که اصالحین د نیکانو خلکو نو یو معنا د صالحین نیکان دي صالحین جمع د صالح دا نیک انسان ته ویل کیږي نو د نیکانو خلکو نکاح اغو که من عبادکم و امائکم کاس تاسو په غلامانو کې کپ مریانو کې کافرانو نه نسل شوی غلام دې تا ته تقسیم د جهاد کې رسیدل غنیمت کې و امائکم یا وینځ دي خدمتګار دي د کافرانو نه جنگ کې نسل شوی دي او تا ته ملو دي نو الله فرمایي د دې نکاح وکړه نو دا خبره مسله یاد اوساته چې رسالین یو معنا دا شو چې نیکان وي او الله ځکه فرمایل چې نیکان ځکه حدیث کې راځي مال شیطان من سلاح ابلو فی صالحین من النساء ده شیطان ده پارا انتہائی خطرناک اسلحات نیکانو بارکی چی ده اغا خزی دی ده اغا خپلی اسلحی او جالو ندی خونیک انسان چی اغا پا کم کیس کے پساوئی نو پا کیس ده زنانا کے پساوئی حدیث ده پیغمبر علیہ السلام فرمائی مال شیطان من سلاحن ابلغ فی صالحین من النساء الا المتزوجون مگر اغا صالحین نیکان خلق اغا بانده ده شیطان اسلحه نچلیگی چکم متزوجون دی واده کردی دی اولائک المتحرون ده اغا پاک خلق ده المبرعون من الحنا او دک خلق بری دی ده نارواو کارونونا او ده بدکارونا نو نیکان خلق دی ده پارا ذکر گو چونکه نیک انسان بانده شیطان زیاد زور لگئی د دې وجه الله فرمایل چې کوم ستاسو په غلامانو کې یا په وینځو کې نیکان خلق دي نو د هغه نکاح کې ځکه چې شیطان نقصانات هغه پیدا نگی خدا مطلب نه دی چې کوم په غلامانو په وینځو کې نیکان نه دا هغه نکاح مکوي دا د پاره د احتراز نه دی یعنی مطلب دا دی چې دوی لزیات ضروری دي د نورو نه او دویم معنا د صالحین یاد اوساته د صالحین دویم معنا چې دا هغه ولیکي سلیم الازات چې اندامونه درستی صحت برابری زکه د واده د پر خپل صحت په کار دی تاسو پوهیږئ نو چې کله هغه صحت وی نو بیا واده کول شي او که بیمار وی نو بیمار لا بیا واده صحیح نه دی چکم دی ازدواجیت حقوق د نکاح حقوق نشی ادا کوله نو داغه د پاره بیا واده نه کې زکه بیا دغه ځکه ګناه ده د زنانه چې کوم حق دی اگر نشي پورا کوله بیمار انسان دغه واده صحیح نه دی. نو د دې وجه الله فرمایل وصالحینا چې کوم صالح الاندام یعنی صالح الازادی اندامونه برابر دی بدن برابر دی بیمار نه دی د غلامانو استادونه او د وینځو استادونه نو تاسو د اغې د نکاح تنظیم وکړئ. نو مسله دا شو چې د یو کس غلامي اکای نو اکال بهتره خبر داده بعضو وجوب لیکل دي چې په اکا واجب دي چې د غوینځي غلام له نکاحوږي. او جمهور علما وایي چې په اکا باندې واجب ندي البته اکا بر کاوت نه جوړيږي کچره د اغه صلاحيت وی صحت برابري اغه نکاح کوي وینځ دا یا غلام دي اغه ځان له نکاح انتظام کوي نو اکا بده مزګه رکاوټ اغه نه جوړيږي. بیا یو خبره اغه دلته کې دا یاد وساته چلو پر مایل نکاح او کنه د نکاح حکم سره ان کې هو اډر دې د لفظ د حکم سره دا دته علما د امر سره وای نو د نکاح حکم سره واجب دا فرض دا څنګه چې مسکی مونږ وای نو دا مسله یاد وساته چې دې کې مختلف اقوال لی خو تفصیل باندې ځان پوهیږي سو کوئی واجب دا پلانکی حالت کې فرض دا سنت موکده دا مستحب دا خو خلاصاو نچوڑ داره چه کم انسان اغا مالدار وی طاقت دا نکای وی یو خبره دویم امکانات ام داوی پا بدن باندیم برابر وی او امکانات ام داوی چه دی پا گناه که دا واقعا که دو خطره دا نان نفکی طاقت اشتا صحت برابر دی بل طرف ته د ګناه کې د واقعیا کې دو خطرم ده. نو د داسې کس باره کې د علماو دو اقوال دی فرض یا وجوب په دې باندې فرض ده یا واجب ده قریب قریب دک اقوال دی. او چې کوم انسان داسې دی چې هغه د نان نفقې او د مهر طاقت نشته او بل طرف ته تا بدنی برابر ده خود خرچی یعنی د مهر د نفقه طاقت نشته او صحت برابر ده او گناه کم دا واقعا که دو خطر ده. نو لحاظه داس انسان اوس چې مال نان نفقه و مهر طاقت نلری نو لحاظه نکاح نشی کوله. نو دا داس انسان دا پارا نکاح اغا بیاسه کول پکار دی اغا نکاح نشی کوله. نو دا داس کس دا پارا دویم آیات کی رازی دده د پر روجی نسل هغه پکار دی خبره ده انسانه ځکه نکاح کول نشي تر څو پر اس بدن کې صلاحیت شته د ګناه خطر مشته. نو چې د ګناه خطر ده روجی دی نسی حدیث کی راضی منست تو منکم الباف یتزوج چا چې طاقت او توان وینو هغه دی نکاح کې او چې کم سړی طاقت نه نو فعلیه بسوم د باندې روجه فانه له وجا ځکه دا بده د بدن کنټرول کی. نو لہذا دا آغا کس دا پارا قرآن هم بیان کئی چی دے دی پاکی اختیار کی او دا پاکی اختیارولو صورت نبی علیہ السلام احادیث و مبارکو کے بیان کردے چی تدبیر دادے چی دا سے انسان دی روجو نیسی نو دا بدد دا پارا دا پاک دامنے ذریع اوگل جی نو گناہ کے پا مبتلا نشی اپلا چی کل طاقت پیدا شی مالی طاقت پیدا شی نو بیا دے دے نان نپکا و مہر باندے قادر شی نو بیا دے نکاو کی. نو دکا وقت کی بیا اغفرز او واجب اغنر او یو کس یاد ساده چی بازی کسان داسی چاوی دے نکاو نکو نو شرعان دا ممنوع دی شرعان دا ندی پکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت هم کړی دی که یو کس د عبادت لپاره ځان فارغی چیرې زب صرف عبادت کوم نو دا نه دی پکار. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې عمل پکار دی وجه او باندې علما وای سنت دا نجسو کوی سنت دا نو دا هغه دلایل وره. یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابی دے عقاب نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغے پیغمبر علیہ السلام او تو پر مل اللہ کے من زوجہ او کاک بی بی دشتا قلالا بی بی منشتا و داوی وینز دشتا ناغوی وینز منشتا انتا موسیرم بخیر نبی علیہ السلام وی مال دشتا مالداره اغوی او یا رسول اللہ مبارک مالداره نو نبی علیہ السلام فرمیل انتا ازم من اخوان الشیطین پا داغ وقت که خطب یاد شیطانان رو ری چه مالدارم یه او ندی بی بیشتا ندی وینزشتا مال دی برابر دی بدن دی برابر دی نو بیا خود ده شیطانان و رین سنتنا نکا سنکا زمونگ سنت ده ابیا اوپر مل نبی علیہ السلام شرارکم عذابکم ستازو پا معاشره کی بدترین خلق دانا واده کری ده چه چا واده نکره ابیا اوپر مل و ارازل موتاکم عذابکم او تازو کی رزیل ناکار مڑی اغا اغا دی چه اغا بی واده مرشی واده نکره پا حالت ده بیواده والی کی اغه وفات شنو دا پا ملو که ناکارا ملده و ارازلو موتاکم و عذابکم اب یاو پرمیل شیطان پسی تاسو روانه اب یاو پرمیل اوکاپ تا ای اوکاپ تا وادو کا اب یاو تا سواکیات ذکر کلو تا دی پلانکی واکیه تا نبوری دا ایوب او دا داود او دا یوسف او دا کرسف واکیه تا نبوری دا نور واقعیات خو بار بار دیر شوی خدا کرسف یو انسان دریس و کال دا عبادت کلو دا سمندر بغاڑا بانده او حدیث کی رازی یسوم النهار و یکوم اللیل دا رازی پیرو جنی سلو دا شپی بولارو دریس و کال عبادت کلو او بیا دا یو زنانت سر محبت پیدا شو دا آگی دا وجنه دا اللہ عبادت مکمل پری خود او کافر شو و کفر باللہ العظیم بسبب امرات ناشکہا حدیث کی رازی داغه د وجنه بس په الله باندې کفر کو عبادت پرې خور او بیا الله جل جلاله داغه سبازو نیک اعمال د وجنه هغه باندې د وجود رحمت وکړه او بیا توبه تایب شي الله تعالی ته نبی رسول اسلام دې صحابي ته وته نکاح وکړه د بیا رسول الله مل نکاح تنظیم نبی رسول اسلام ویزا ستا نکاح ما د کریمه بنت کلثوم حمیری د بنو حمیری او جنیوا نبی علیہ السلام ته وی زبر داغي استاد سره می داغي نکاح وکړه لذي وجنا دی حدیث کې راغلی ان سنتنا ان نکاح او بعضو روایت کې راځي نکاح من سنتي نکاح زما سنت ته فلم يعمل بسنتي فليس مني څوک چې په دې سنت باندې عمل نکي زمانه نه دی اوبه پر مې نکاح کوي زکه زب په ډیر والی د نور امتونو باندې چې زما امت ډيري په دې باندې بز فخر کوم دا چاچه طاقتی نکاو کئی او دا چاچه طاقت نی ومل لم یجد فعالیه بسوم نا دا اغد پر روجه بکار دا او حدیث کی دام رضی رتبه او رئی دا نکاح نبی علیہ السلام فرمائی سوک چه اراده که چه اللہ سر طاہر و مطاہر ملوشی پاک پاک لیشوه نا دا ازاد و خود سر اغی سر نکاو کی و بل حدیث کی راضی حدیث دا ترمیزی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سلور سیزونه چې دا د انبیاو سنت دی الحیا او تعطر او سواک او نکاح یو حیا دا یو عطر لګولې او دا غرنګ یو مسواک دی او یو نکاح نو د دې وجه نه دی احادیث مبارکاو کې لفظ د سنت سنت راغلی دی نو بعضی علما وته نسبت د سنت کې حالات له اعتبار یو مسله غریب الامر یو مسله دا یو انسان دی هغه بالکل ګناه کې د واقعې کې دوه خطرم نشته او معتدل مزاج انسان دی صحت برابر دی خود کې خطرات نشته بل طرف ته میلانم نشته نو آیا د دې پر عبادت بهتر دی چې بس نکاح نه کوي عبادت کوي او کده د دې پر نکاح بهتر دی امام شافعی رحمت الله علیه وی عبادت بهتر زموږ امام سی وای د ځکه کز د پرم چې ګناه کې د واقعیا کېدو اس خطر نشتا او نن نه پکې طاقت مشته ده او صحت هم برابر ده نو د عبادت نه د دې انسان د پر نکاح بهتر خبره زیاته دي کې بیا تفصیلی دلایل دي نو الله تعالی فرمایي ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله ان یکونو فقراء کچری ودی فقیران نو یغنهم الله من فضله الله په دې خپل فضل سره غنیان کی ته یو ایم دې زید دې او کورواله نشته یا کورواله او پاتشي ودا یا زنانه ده کورواله او پات ته یو ته طلاق ملو دې نو الله وی تی نکاو کد پکر نمه یریگا ددک ایم او ددک غلامانو ددی نکاو که اولی ای یکونو فکرا یونهم الله من فضله کچر زی فکران وی مال ورسرنی نو اللہ پی دخپل فضل نمال دار کی اللہ پی غنیان کی من فضله فخپل فضل سر سمت لم رستو آیات کی رازی کنی ورسرنو داگه جدا مسئلہ بیانی مانا داشوا چنان نفک سنا سوسرشتا مہر وسرشتا نور مستقل نو کری نشتا لکسنگا چی زمونگا استاسو معاشرہ کے نکا دید پار لیٹ کولشی ویره دد نو کری نشتا دد کاروبار نشتا دد دا نشتا دید با نکا نی سارے وقتی طور نان نفکشتا وقتی طور مہرشتا رستو سوچنا بنکے درستو نسو خبر دی نو اللہ پرمائی کدک وقت کے سنا سے انتظام کے دیشی بکایا پا گرانی محتاجی نو اللہ پہ دخپل فضل نغنی گی دادی وجی ابو بکر صدیق سے پا پرمائل تاسو دا چی اللہ کم حکم کڑے دے اغا پورا کہے نو اللہ چی پا خپل از مدارہ با نکم شی اغسط اللہ با اغا پورا کی تاسو دا دی دا پارا ناوادکلو دا پار دا وادی انتظامو کہے اللہ بور لد مال انتظامو کی تاسو دا حکم تعمیلو کہے اللہ پا خپل وادا اغا برابر کی عبداللہ ابن مسعود سے پرمائی کہ وہ انسان غواڑی چی زمان مالی حالت خشی نو اغا دے نکاو کی زکا اللہ ویلی دی کہ اسلے پکیری او دے نکاو کی اللہ بے دخپل فضلنا اغا مختاجی حتم کی فکر اغا بے ختم کی ای یکونو فکر آن کچریوی دی فکران مختاجان وی مستقل انتظامی نی یونیہم اللہ من فضل اللہ بے غنی کی دخپل فضلنا واللہ واسع علیم اللہ تعالی چې دی واسع دی فراخ دی په اعتبار د فضل علیم کوی دی ولی استعفف دا یو ټکوړه دا کې سر لګیدلې دا یو ټکړه دا یاد ولی استعفف الذین او پاک ځمنی دی اختیار کی ځان دی پاک او ساتي هغه کسان لا یجدون نکاح چې نکاح نمومي څه مطلب د نکاح استطاعت نمومي یعنی بالکل جیب خالی دی نو ور سره د مہر انتظام شته او خپل خزه مہر نه دغړي خبرم زه تعالی نو ور سره د نکاح زنا خرچي انتظام شته او خپل خرچه اغه نقد غواړي مطالبات نقد دي مہر نقد غواړي زه انتظام پکار دی یعنی سړی باندې کم سے کم دا درې سيزونه دي یو ځان چې کمره به زنانه ته به کمره ورکی ځان له کمره اګه خپل وی کپره دی وی کړه کرای وی بل د نان نه پکې انتظام دی درې مہر دی دا نور وجمولي ګدا له ځانه د پښتو معاشره کې دوره کورو لیکا دوره جداد لیکا دور داو لیکه چې دیزه کې پاتې کیږي هل ته نه پاتې کیږي د ځان اضافي شرطونه لګول شي دانشته خوان باندې دغه درې خبرې نو که یو سړی د دې درېو خبرو طاقت نو نه الله وی هغه د پاک دامنی اختیار کی ولی استعف فکار د چې پاک اوسې پاک دامنی اختیار کی الذين اکسان لا یجدون نکان چې دې طاقت د نکاح نمو می استطاعت د نکاح هغه نمو می اتا سمے پاک دامنے دا پر حدیث کی نبی علیہ السلام روجہ خود لیدا دی سر انسانی طاقت کمزور شی حتی تردی پورے یونیہم اللہ چے اللہ غنی کی مالداران کی دی لرا من فضلی ہی دا فضل خپلنا نو دا مسئلہ معلوم شو یو سڑے اگر دی تلاش کی جان پاک ساتھی او دا تلاش کی چے اللہ زمان دا پر انتظام کی نو اللہ بداغت پر ضرور انتظام کی الله ویلی دی چې اوسړی پاک ځان ساتي او د نکاح انتظار کې انتظامات ځان لګوري الله تعالی به د خپل فضل نه غنیان کی وانکه الایاما نکاح کې الایاما دا کسانو الایاما چې به جوړای دي یعنی جوړای نشته ایاما دي من کوم دستا سنا والصالحین او د نیکانو خلقو من عبادکم و ایمائکم د غلامانو استاسونا او د وینځو استاسونا یا والصالحین دا صحت مندو من عبادکم د غلامانو استاسونا و ایمائکم او د وینځو استاسونا ای یکونو فقرا کچری ودی فقرا فقیرانو محتاجو یونهم الله من فضل الله بذی مالدار کی د فضل خپلنا والله واسع الله تعالی پرخد په اعتبار د فضل علیم پوه دی ولی استعفف او پکار د جزان پاک ساتي الذين کسان لا یجدون نکان چې دین مومن نکالرا نکاح نه ملاویږي زنانه نه ملاویږي یا طاقت نشتا لا یجدون چه دین مومی نکاحن نکال را یا نکاحن استطاعت و طاقت نکال را حتی تر دی پوری یونی احم اللہ چه اللہ تعالی مالدار کی دیل را من فضلی فد فضل خفلنا زنانو تورکی و مال ورده ورگی الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین و صلاة و السلام علی رسولی محمد و علی و صحابی مساد عافیت و تنصیب کی اللہ خیر و برکت یا الله دې اخر د اسمنه وسدي الله کریم دې ترازي شول نه نصیب یې زموږونو باندې خپل امر راغی علي زر خان ته دعا کوي چې الله دې په قبر خیرته الله خسته کې د خیرت منزل نو تاسو کې الله وسلم رحمت شامل حال کې الله ترازي شول نه